أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مونږ د قران کریم ابتدا کې د قران کریم سره آداب او اصول بیانو چې د آداب په لحاظ شي قران آسان شي په آسان سجده کې شي، همدارنګه دا اصول زده کړی شي چې کوم د قران اصول دي نو قران په آسان سجده شي څه مشکل نه، او چې د آداب او اصول لحاظ نشي پدې باندې انسان ځان پوهنه کې پدې داغي مطابق کارونه کې قرآن بیا خامخا چې څوک قرآن ګران دی نو حاصل کې پدې آداب او پدې اصول باندې ری آداب لحاظونه کې دارنګ پدې اصول ځان پوهنه کې. نو موږ پرون په ابتدایي درس کې د قرآن آداب ذکر کړو، یو ادب دا ذکر کړو موږ چې اصلاح د نیتونو چې د نیت بسیر د الله د رضای خالص چې پای کې با بل څه دنیاوی غرض مقصد نه د خلکو د خودنې د پاره نه، چلته خلکو ته ځان وخې نام نمود تعریف ته پاره نه، چر خلک زما صفاتونو کې او دا نه یو القابات لنه چې دا خلی شیخ القرآن دی او شیخ الحدیث دی، بلکې صرف د الله رضا. دویم عظمت د قران چې قران به د هر څه نه وړاندې غړي، یعنی د دنیا هر یو کار ورسټو کې او قران نه برازي چې کوم د وخت مقرر دی د درس قران بس هغه لا بزان چې څومره کارونه دی هغه وخت کې ورسټو کا هغه خپل وخت چې کوم د قران دی هغه غي لورک. دریم ادب موږ د ګرکړو چې وي خوراک به پاک ساتي، د غرض خوراکونو نه دا غینې بدن ساتي، دارنګي یو ته موږ دا ذکر کړو چې جو قران راځي هغه پاکواله ظاهري د جامو دارنګي د بدن دا ضروري دی، هغه څنګه چې سړی موږ لذي او ځان پاک ساتي دا کوي قران چې سړی راځي نو دا نه چې ته به ودا سره هغه قران ته کېنی دې دې بيته د قران دا درجه سره کې نه سي نشي خو به دې دې دا موږ آداب بیان وسل کې بل دا موږ د ګرکړې دزګار کې دن آداب چیرې دزګار تر آدن نشي خبر دا چې پلار راځي نو پلار به خبرې نه کې دارنګي بې ځای فضل مثال کمرګره دې سره نو دا سره دا چې کوم سبق دې دا غي تکرار وکړه را باندې کونو څوک خپل ذکر اسکار کوا استغفار وایا سبحان الله الحمد لله چې دې رضی دې راضي کړ کې غوایا یا خپل سبق یاد وزن سره چې دې اسکار راضي او دا لري چې دې اسکار ترانی پوښي په دغه کې د نه ادب دادې چې دې قران راواله خپل او دا لري زور سبق وایا کبل مرګره سره اغه ته وایي هغه به تاسو وایي خپل مسکه دورایو شي دا نه خپل قران خپل کاپی د سړی چې پای کې معنا په قران کې لیکي او تفصیلی خبره تفصیلی خبر په کاپی کې ځان سره لیکي پوه په دې ځای کې دنه بې ځای خبرې کول لکه څه چې جمعال کې بې ځای خبرې ناروا دي دا کړي په قران کریم د ځای چې کومه ده کوم دې کې درس کی نو تم بې ځای خبرې کول فزول خبرې کول دا ناروا دی ګنا دی. بیا د ځان بهر ادب چې ځان هوتی نو هم چې پلا رځي نو خپل سبق وایا یا ذکر اذکار کو چې کور ته لاړې کور کې دې خبر چې کوم دې زده کړل دلته دا نه چې ته د استاد په جان دی به یا زه خو نه شم ویلې نه وای چې څومره تاسو زده کړ اقوم روغه هغه بیان چې کوم استاد کړی نیمه ګینټه کړی ګینټه کړی تی په پنځو منټو کې وایي څونه استاذ درې لسو منټو کې وایه. نن یو خبره به ته کولی شي یو منټ په پی وکړي چې روز دانې وایي نو هغه یو منټ پنځو منټو ته واوړي بیا دارنګي ورسره په خپله ده سړی عدد شي انسان نو بیا هر څه ویلی شي دی پاره طریقه باندې ویلی شي لنډې ویلی شي اوږدې ویلی شي پوه شي. داسې ګران نن ده او خبره چې څومره مختصري په اسانه باندې چې لنډه خبر باندې سړی پوه شي پوه شي او تی ته بیان وکړي او په لنډه مختصر الفاظ وکړي چې هغه بې پوه شي مقصد دا دی. نو دا خو ډېره بهتره خبره ده که هغه په لنډه پوه نه شي لږ وضاحت وته وکړه. همدغه طریقه دی که څه ګران کار نه دی څه هغه بله چې راکټ ساینس نه دی چې ته مخامخ خلا ته خېږي اسمان ته دا بله زده کېږي نه. نن موږ د قرآن کریم څو اصول بیانو. د قرآن کریم کوم چې زموږ استادان ذکر کړي دا اصول ځکه بیانو چې دا ضروري دي. دا اصول دا ساتي دا موږ هم بری ابتدا کې وایو او دا خبرې دي چې کولی ټول قرآن د الحمدلله نه والي تر ورناسو پورې دا چې څومره قرآن موږ وایو دا ټولې خبرې یعنې دا اصول د قرآن نه جوړ دی اصل کې چې دا ټول خبرې دا په قرآن کې راځي زی په ځای باندې. چې کله موږ دا اصول وایو تاسو په خپله به ونی چې زه کله خبره کوم چې دا خبره موږ کړې وو په اصولو کې تاسو په خپله یادېږي چې هغه واقعي دا موږ ویلې وه پوه شو. خو هله دا هغه وخت کې ممکنه ده تاسو ته به یادي چې تاسو لیکل وکړئ چې لیکل نه کوه یا ساتې مانا ترجمه پوه شي دا هیڅ ګران کار نه دی. زه دې ځای کې ناست یم چې تا ټوله ترجمه مانا نه لیکلي زه ناست یم زه به تخیم زه به دې ځای نه هغه وخت پورې نه ځم الا ماشاءالله یعنی مطلب داسې زه داسې د دغه کار نه د ضرورت چې ډېر شدید دغه نه که نه نو زه به دې ځای کې هغه ځای پورې ناست یم دې وخت دې ځای کې تر څو پورې چې تا ته ما سبق پوره نه ښودلی تاسو زده کړی نه پوه شي تاسو لیکلی نه مانا پوه شي ترجمه چې کوم تاسو قرآن کې ځان سره لیکئ زه به نه ځم دې ځای نه به دومره یو وعده به کوئ تاسو چې نه تاسو به خپل کوشش دا کوئ چې لیکل به کوئ چې کومه کاپي ده سړی پای کې لیکل وکړه ته لیکل وکړه ته خپله خواري وکړه ګوره چې الله تا د قرآن اسانۍ کړه چې سړی خواري نه کوي وه ژبه دې به څنګه مثال یو الک دې خواري نه کوي دې به څنګه پارشي په امتحان کې نو همدا کمی ګیلل خواري به کوي نو البه یعنې ته خو ګوره دا قرآن کریم دا الله کتاب دی او محبوب کتاب دی د خبر مانځان پوهې کوي دا هر انسان د خپل ځان کلاوي یعنی هغه لار او په کې بریدي ځان ته چې کله انسان خواري او کوشش کوي د دې زده کړې دا خبره یاد ساتي. ښه قرآن کریم محسوس ګوره احساس نه دی ښه نور کتابونه نشم ویلی قرآن کریم دا چې موږ څه کوو څه وایو دا قرآن کریم محسوسی غوره ځکه دا الله صفت دی ښه پوهېږي. نو یا ساتي چې کله یو سړی لکه مثال قرآن کریم سره شوق لري مینه کوي پوه شي قرآن کریم یا ساتي یو اول کې انسان جج کوي ګوري چې دا مینه د ورځ دوه ده پوه شي او کنه دا رنګ هغه د دا د پوی مزنون دی او کده د ویني پوه شي. نو انسان جج کوي اول ورځ به هفته به میاش به کالم کې دی شي موده په کډې نم لګې دی شي خدا نه چې ته یو ورځ دوه هفته میاش کې ته هغه زړه تنګ کې چېرته دا خو ګران دی دا خو نه کېږي ور پوهېږي. قرآن کریم احساس لري ښه دا ځان سره د غږ محسوسوي نو که ته غواړې چې قرآن ځکم قرآن ته قرآن سره مینه وکړه مینه د قرآن دا ده چې ته د دې چې کوم هغه حق دی هغه دې له ورکړه هغه د هغې د دې هغه ټایم دی وخت دی پوه شي د زده کولو چې ته په دې باندې خپل وخت ولګې او ځان کوشش وکړې چېرې دا ماته زده شي ته لږ موده پس ګوره چې دا قرآن تا ته څنګه اسانېږي پوه شي. تبه وای او ته چې څنګه وای تا ته بزدکی دا به تا ته خپل نار کولاوي او تا نه بزیدر کوي په خپل ځکه بدل زیدر کوي وږي خو لیکن چې ته له خواري او کوشش وکې لکه خواري وکې د دې سره به ځان جوړې او ځان بد دي یعنی چې دا څنګه غواړي تا کله تا په خپل قالب کې واچې لکه څنګه چې دغه والا بټو والا د خښت چې کله جوړې د مزدوران په دا کې خپل قالب او سانچري کنه چې کوم کې خښت دا چې جوړې یې وکي نو دا کومږي د دې خپل قالب دی خپل هغه سانچره چې تا پای کې دنه دی راولي خدا و علي چې تکنه د دې مطابق څنګه دا وړي چې تا شانتی شي هغه مینه دی لور کې هغه خواري مهنت وکي د دې لز د کولو هغه مینه محبت ور سره وکي چې څنګه دا تا وړي چې تا شانتی شي چې تا ځان هغه شانتی کړ ته وګوره چې قران اسانی کنه وږي نو د قران اصول مون بیانو د دې کې تقریبا دا زمو استادان بیانې په سور له سو عنوانات کې سور له 14 وږي چې یو داغینا اسماء د قران کریم دي اسماء د قران اسماء د اسم جمع دا اسم وی نوم تا اسماء د قران کریم یعنی د قران کریم نمونه وږي اګه استاد محترم ذکر کوي هغه وی کثرت الکثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات وجد کم شیز نمونه ډیری یعنی دا د نمونه ډیرواله دا د غشیش په فضیلت باندې دلیل وی دغه مثال یو سره دی هغه په یو وخت کې ډاکټروم دی اغه په عمره اغه سره اغه عالموم دي هر کوئی انسان هم کوي انسان دي خو لیکن دي عالم هم دي د قران دارنګي دي ډاکټر هم دي ته یو سره ځان لښنه عالم وي ډاکټر نه لکړي یا یو سره سره ډاکټر دي عالم نه دي نو دې پرېبد اغه انسان اغه اوچته مرتبه والا دي چلو عالم د قران هم دی او وسره ډاکټر هم دی په وایي نو دا ربي دا خبره چې لکه څه نمونه دی وی دا دلیل وی دا غسیز د فضیلت چې دا د نور نو غره دی ودا درجه والا دی نو دیو جن د قران نمونه ګڼ دی پوجي په الاتقان کې امام سیوطی رحمت الله علیه امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ عالم دے هغه وی جلالین چې چا نکله هغه په الاتقان دا کتاب دی کې هغه تقریبا 55 نمونه ذکر کړی دی د قران شیخ بیا په اله عرفان کې دا چکم اصول منغوایو دا د شیخ دا کتاب یعنی هغه اصول چې کوم هغه لیکلی دی اصول د قران نو پای کې چکم دا کتاب دی اصول القرآن معنی الالفان فی اصول القرآن نو پای کې هغه تقریبا شپېته ذکر کړی نورم ګڼ نمونه دي د قرآن باج علماء د دینم زیات ذکر کړی دي پوښي خو بهرحال نو مطلب دا د قرآن کو فضیلت باندې دلیل لې چې د قرآن نمونه ډیر دي دا غیره اوسو مختصرا نمونه من ذکر کو یو نو قرآن نوم دے الکتاب قرآن کی بتا سو آئی کنا الکتاب زیب زیرا جی کتاب پا مانا دے لکلے شوے کتاب تا کتاب زکر ہوئی کنا چی لکلے شوے چاہ لکلے خام آگا یا کتاب پا مانا دا مکتوب خط ختم لکلے شوے کنا یا لکلے کی نو کتاب و مانا دا مکتوب و مرازی پوشی یا کتاب و مانا دا مضبوط والی و مرازی پوشی لکاو دا ورپسې سورته د سورۃ البقرہ دغه ورې دویم آیت کې ذالک الکتاب پوښي ا دارنګي کتاب انزلناه الیک مبارک سورۃ الصاد 29 کې راځي ته کتاب ذکر کړی دی قرآن کې دا لفظ د کتاب د قرآن د نوم کتاب زه په دې راځي په مختلفو معنو او مطلبونو سره پوځي کتاب نو مراد اعمال نامو کې دي شي قران ذکر کړی دي دارنګي د قران بل نوم دی الذکر ذکر قران ذکر کړی دی سورۃ الحجر نهم آیت کې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون انا نحن نزلنا الذکر یقینا موږ را لګلې دا قران ذکر قران و انا له لحافظون او یقینا موږ یو د دې حفاظت کوونکی وګورئ آیتونه وګورئ ربا سے خان آیتونه ربا سے چې یسوم نم وردا مون چې ولکې نه ستو مون ته استاد یو صورت به مون ته بناو په دې کوم سپاره کې کوم صورت دی او نو لیکن چې کله سره دا عادت کوي پوښي کله چې زه روم نه باسم پوښي کو جتا شیخا ما غارو باسه کې تاسو سره عادت چې لري چې کوم صورت کوم سپاره کې وي او دا نه کی آیت کوم دیکھی لري چې په دې عادت شوی پوښي تاسو باندې په دې دا اوس کوم مثال دې صورت وي ما او تاسو په دې چې دا صورت کوم سپاره کې لري ڈاریک پیلے شخا مکا گر زیبو پسی پوشی سورت الحجر سور نصب سپارا دا نحم آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ یکیل منگ رانگلے قرآن یکیل منگ یدھے حفاظت کون کی پوشی دانگی وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرَ ذکر پسورت القمر کی سرور زلا ویلے شوئے وجه هذا ذکر مبارک مختلف زینو کی راضی وجه ذکر معنی یاد دہانی نصیحت پند جی انسان لا یاد دہانی ور کئی وجه تو بخوانو قوم واقعہ ذکر کی پائی مان انسان لا پند نصیحت ور کئی یاد دہانی ور کئی چل کا اگے دو گرا اگے ولے ہلاک شو کچکم بچی وی دی ولی بچی وی دی پوشی یا انسان دا آخرت یاد دیحانی ورکی پند ورکی چلک آخرت را روان دے قیامت را روان دے تپوس بدن اللہ کی درین دا قرآن نم دے نور النور رنا پوشی زکا قرآن سرا انسان سرا رنا را چی قرآن سڑے ہوئی نو دیتا پت اولے کی چی حق سدے او باطل سدے صحیح سے شید صحیح لارکم دا غلط لارکم دا تو رسپیلو تمعلوم شی حق او باطلو تمعلوم شی شرکو دا پت اولے کی چی بھئی شرک ستا ہوئی توحید ستا ہوئی تکا چی قرآن تا سڑے نی ناس دا خبر دا دے تجربہ ہو کئی یہ سڑے قرآن تا نی دے ناس دا غلط دا پوسو کا توحید ستا ہوئی اب وہی چی اللہ یو دے ټولم دا وای توحید معنا الله یو دی نو بیا الله خو یو دی نو یو خزمې ما ټول انسانان یو دي پوجي چې یو ټول خدای یو شانتي نه کړه پیغمبر اسلام هم یو ابو جهل هم یو نو دا الله دی یو والی او د نورو دی یو والی څه فرق شو پوجي او د شین تاریخ دا کې چروي د خدایان مني یا بوت تسجده کنو دا جقبر تسجده کنو دا مشرک نره کار پاما گا دے کنو دا چی بوت تکم سجده کنی نو ما کا سجده سره قبر تکنو ولی دا اگا چی دے کلیمه وی نو دے مشرک نده واغا چی کم بوت تسجده کنی اگا کلیمه نوی نو اگا مشرک دے کار پاما گا یو شانده دے دے خود آگا نگر بیمانه دے سره دے سر دا کلیمه دے دا عمل کنی نو قرآن تا نوز چه انسان سر رنا راشی انسان دا پتر لگی چه را حق سده و باطل سده پوجي لکه ګوري اتیشته وشي پارا سورۃ الدغابون یو آیت تیسره بڑا مثال په تور باندې ښه چې سورۃ دمه چې سال زه دراشي جاو دا اصول چې کوم وایو سال زه کې راشي جاو دا خبرې تکدا ګورو چې تاسو نو فائدہ ورکې ان شاء الله تاسو وینئ سورۃ الدغابون آیت نمبر اتم نمبر آیت تے اتیشم سپارا اخری سورتوں میں قرآن دی اخری دو سورتوں نمخ کی سورت تے اتیشم سپارا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا ایمان راوڑے پا اللہ و پیغمبر دا اللہ او پرانا کتاب آگا چرا لگلے منگا والنور الذی انزلنا وجه دارنګي او سورۃ المائده کې هم ورته نور وای اجبن پنځه لسم شپاره سم آیت ده سورۃ المائده پنځه شپاره ده مخه شپږم آیت نمبر پنځه لسم اخری سره ګوره قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یقینا داغله تاسو ته طرف د الله نه نور درانا کتاب و کتاب مبین یعنی کتاب واضح و تصویر کې د نور چلوس کې د کتاب مبین دی نو د قران نوم نور بل نوم د قران څلورم هدایت قران یو نوم دی هدایت لکه سورۃ البقره آیت نمبر 2 هدل للمتقین هم دې سورۃ البقره آیت دې 185 هدل للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدل للناس 185 یو سل پیځه اتیا ځکه د قران نه بغیر هدایت لارا هدایت نه سړي انسان ته اوسې د قران نه بغیر هدایت سړي نه انسان سم لارا دے حاصل اولی نشی بغیر دو قرآن نا تکا نبی علیہ السلام فرمائے دی رضی اللہ عنہ دا یا علی ستکونو فتنتن بازی رواج کرا جی اے علی دیر فتنی برا شی ایلی رضی اللہ عنہ دا پوسکی مل مخد منہا یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبرا دی فتنونا دو توسم لسل آر بی نبی علیہ السلام دی رواج جواب فرمائی کتاب اللہ دا اللہ کتاب وجي تکدا هدایت دې فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم پدې کې د بعد د جون چې کوم د دې نظم د بعد را روان دي د قیامت هغه حالات اب کې بیان شوي د مخکینو حالات پکې بیان شوي دي اوس موجوده چې کوم مخکین چې سور د قران وایي لکه اوس موږ اوس دا وخت دی چې کوم وخت کې کوم خلک موجودي او دا قران وایي دا خلک په منځ کې دا قران کریم فیصله کوي څه مسله را چې خامخا هر یو سره قران ته رجوع کوي چې وایي قران کې د دې څو حکم دي شریعت د دې څو حکم کړي او دا قران فیصله کوي پوه شئ دا رنګي اوندې حدیث کې یو جمله دا قومه د غل هدا فی غیره او چاچی بیدو قرآن نا ہدایت اولتو کو برسکی افضل لہو اللہ دی اللہ گمراہ کرنے دینی پا دمانے اللہ دو وقت نا دو گمراہ مہر والے دے پوشی ذکر ہدایت بغیر دو قرآن نا چی انسان پسم علار باندیشی صحیح لارا بغیر دو قرآن نا دیتا نشی حاصلے دے نشی ملاوے دے چی قرآن نیوے دے نو دیو جنہ قرآن دے ہدایت ہوئی دا صفت صرف دو قرآن دے بل گورے نا دا حدیثم نه دی غره پوه شي هدایت سره د قران نوم دی او دارنګي د قران په ذریعہ حاصل دی شي. بل پنځم د قران یو نوم دی فرقان ان فرقان نکو ګورم دا او په سیسو ته یو وخت ما کوم آیت وی 185 یو څل پنځه آتیا دوی بسی بارا دا دوی ما یو څل پنځه آتیا نمبر آیت شهر رمضان الذي انزل فيه القران ميا شهر رمضان تنغلي شي باي کې قران هدل للناس هدل للناس ګره وشي هدل للناس هدايت لپاره خلکو وبينات من الهدى والفرقان ولته والفرقان فرقان ته بسوي هغه پرې دی مخه فرقان ته پدی وي چې د حق او باطل منس کې فرق کوي اور وي د صحیح او د غلط په منځ کې فرق خې انسان د چدا صحیح دی او د غلط دی. چې سړي قران ویلې نه اسو جو کوي چې سړي قران وای نه سره نه قران د نه دیناس نو دې به د صحیح او د غلط څخه پہچانو کی چر داس څه صحیح دی او څه غلط دی. شرک څه ته وي توحید څه ته وي بدعت څه ته وي سنت څه ته وي. اګه سړي سنت نه بعد په جمع دعا کوي قران ته نه دیناس دله ده خبر چې د پیغمبر طریقه حقیقت کې صدا سنت نو کوم وی کنه را په دې دعا کې څه چللې ده سنت نو بعد په جمع دعا کې څه کار دی څه لکه یو سره دی د دې نه ده خبر چې د پیغمبر طریقه په غم کې صدا د مړي د خخېدو نمخ کې آیا پیغمبر دعا کړې د پلان څخه تول سره چې سره قران ته نه دینا د پیغمبر طریقې نه نه خبر دې وایره څه دعا کیسه چللې چې سره لاس چوب کی یا جنازه دا جنازه وشي او زمون داخله ګدريږي پوه شي دا مړی والا اکثر خپل راضي یا داغه نمخ کی راضي او دا مړی سره تعزیت کوي دعا کوي لاس چدې نو دا طریقه د پیغمبر نو پوه شي نو قران فرق کوي سړي ته د حق او باطل منس کې چې به حق څه دی او باطل څه دی صحیح او غلط کې انسان د فرق کوي دا رنګه د قران یو نوم دی قران دا د آیت کې راځي کوم اسمو رئیس 185 قران ته قران ځکه چې دا لوستي کیږي د قرات نه دی الله لوستي دی په فرشتو و جبريل لوستي دی په نبی رسول سلام باندې نبی علیہ السلام په صحابو په خپل شاګردانو تابعینو په تبه تابعینو تر دې وخت دا سلسله را روانه ده او د قیامت به دا رواني دا بلشته کیږي دا قران نو ځکه ورته ویل کیږي قران پوه شي همدارنګه د قران یو نوم دی مبارک ګور یو دی صفت د الله دی مبارک اخبار امون مخیم کردی مبارک او مبارک فرق دیکھا مبارک تا اسم مفعول سرا اوبجیکٹ چورتا انگلش کوئی اسم مفعول مبارک گورا مانا کی دا فائل مفعول قپی جانے یا نخو دا ضروری ندے پا مانا ازان کوئی کہ پتا بتاو لگی بخبر مانا کی چی فرقو کئی کنا بخبر بتا پتا دو لگی چیرا کم اللہ لیویل دی و کم مخلوق لیویل دی مبارک دری د پاسه چې زور راشي مبارک نو دا صفت دی د مخلوق چې څومره مخلوقات دي د الله نه علاوه عرش کرسی اسمان هر څه دا ټول هر څه پکې شامل دي دا ټول مخلوق دي مبارک معنا یعنی خیر اگر شی چې خیر پکې چولې شي وي ته نه ايو دې مبارک دری د لاندې چې کنا زیر راشي مبارک مانا خیر اچولو والا نیمانی د خیالو کوي خبر او به بوښ چره چې مبارک چاله ویندي مبارک چاله ویندي زه مخرب نه کوي اکثر یاره وای خیر مبارک اکثر وای کنه عيد مبارک نو نن کدا مبارک ویل به الله نبل نه ناروا دي برکت صرف الله چی کا نو مبارک مانا چې خیر پکې چولې شي او مبارک ونا خیر اچولو والا. نو قرآن صفت یو نوم دی مبارک، یعنی هغه کتاب چې خیر پکې چولې شي، یعنی د خیر نډه کتاب، د خیر والا کتاب چې خیر پکې چولې شي. لکه سورۃ الصاد ګوري یو کم دیر سمایت دریشتو من سی بارا سورت یاسین، سورت یاسین پسی صحفات دے اور پسی سواد دے خواد، یاسین پسی یہ سورت پر دے اور پسی بل سورت دے سورت سواد. آیت نمبر 29 یو کم دیر سمایت، کتابون قرآن تے لفظ قرآن یو نم دلتا ذکر کر کتابون کم چو وقتی منگوئی کتاب انزل الله الیک مبارکون، دا دی مشان کتاب علی گره من دین لتا تا مبارکون، دا خیر نده کتاب ده مبارک پوشی مبارک. نور دیر کم راجی قرآن کے انو دا قرآن یو نم ده مبارک، دارنگی دا قرآن یو نم ده سبیل اللہ لار دا اللہ پوشی سبیل اللہ مانا لار دا اللہ زکا داغ لار دا چی انسان پی اللہ تزان رسے سبیل اللہ تولی ہوئی زکا دا قرآن کریم لار دا چی تاسی دا اللہ ترسے کتویز دا اللہ قرب حاصل کم اللہ تنیزیشم قرآن واخلا تا قرآن سر اخبر تعلق جوڑ کتب اللہ ترسے اللہ تبنیزیشی خبر کوئی لکا سورۃ آل عمران ګوري 99 نمبر آیت یو کم سل نمبر آیت سورۃ آل عمران چلو مسی پاری اورنی آیتونه کې ښه سورۃ آل عمران 99 نمبر آیت ته یو کم سل نمبر آیت قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ويا كتاب الله ولبندوي خلق دلار دالانا ولبندوي دلار دالانا من اوسق امنا كيمان راوله تغونا اي وجا لټوي تا دین کوواله یعنی قران کی کوواله ټو چر دا ګران دل نو سبيل الله دالا کتاب لار دالای دالا کتاب پوښي دارنگی دا قرآن بلنم دے حبل اللہ مپردی دا زیخہ دا چکم در علاو لے دا غزے کی بلنم دے دا قرآن یو نم دے حبل اللہ حبل وی رسائی تا پڑی تا حبل اللہ یعنی رسائی دا اللہ دا اللہ پڑے پوشی حدیث کی امراضی چلہ نبی علیہ السلام فرمائی دا قرآن چی دے یا حبل الله المتين دا دا الله رسیدا الممدود من السماء الى الارض چلا د اسمان نزبه کی طرح وړاند کړی دا او جو سوکم دې سره الله سره گئی دې دایونی ولا وشي دې الله ته رسیدا مطلب ایل مطلب چې دنیا کې کم د دنیا په کم ګډ کېم دی اوسړه چې دا قران لاس کې واغست او دې یو د دنیا په یو ګډ کې دی بل د دنیا په بل ګډ کې دی دا خپل منس کی رونه دی پوشی دا خپل منس کی مومنان دی رونه دی قران وی نمل مومنون ای خوا پوش حالانکه نوی مور او پلار یو وی خو لیکن نبا پا وینا کی یو وی پای سادا کی بلی یو بل دنیا پا یو گوڑ کی بل بل دنیا پا بل گوڑ کی لیکن قران وی شرط وی دا خپل منس کی رونه دی دا دا اسلام شرف دی چې مسلمانان انسانان په خپل منځ کې داسې یو کوي نو د قرآن نوم دی حبل الله رسۍ د الله یعنی مطلب حقیقت کې دا قرآن کریم انسان د هغه شرکیاتو د بدعاتو د هغه کډې نه د هغه کندې نه انسان راوباسي چې کوم کې انسان قرآن ته نه ناستو دی ورته پریوتی پوه شي یو سړی دی یو کندې ته پریوتی دی نو د پړي نه بغیر دا انسان دا کندې نه راو رئیسل ګران دی چې پړې ورته ورور دی نور روزي به داګې نه ورنه داګې نه بغیر نشي راوته پوه شي کوم دغه وخت چې کوم سره راړولې آل عمران دوی پسې مخکې آیت 103 نمبر آیت وګوره خدای نه نه اوس 103 وګوره یو سره درې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او مونګل لګوي پر سید الله باندې جميعا ټول مونګل یعنی په پینځو وانو غوتو باندې جوشه کله کو نیول شي واعتصموا بحبل الله او مونګل لګوي پر سید الله ټول ولا تفرقوا او د دې نه مو جدا کیږي د قران نه جدا نه شي نو حبل الله رسید الله انسان د شرکیات او د بدعات او د کند نه بغیر د قران نه نشوته پوهی دارنګي د قران یو نوم دی البرهان برهان معنی دلیل پوهی برهان معنی دلیل انسان قران وای د سره دلیل راشي د هر خبر بیا په دلیل باندې کوي د ځان نه کوي وشي لکه سورۃ النساء وګوري سورۃ النساء آیت نمبر 174 اخیری آیتونه دی د سورۃ النساء يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم او خلقو يكيلا غلي تاسو برهان دليل من رب برهان د قران دي ها يكيلا غلي تاسو دليل طرف درستاسو نه وګرا برهان نو قران ذکر کوي ورپسې شوی وانزلنا اليكم نورا مبينا ورته د قران نور ذکر کړي خدمو یې کړه او يا اورایګلې موږ تاسو سره کتابو بیخکارا مبینم دو قرآن یو نم دے ویلی کئی انسان نورم دے مبینم دے پوشی نو دو قرآن یو نم دے برحان دارنگی دو قرآن یو نم دے المیزان میزان مانا تول تل نہیں عربی کی تلی تا میزان ہوئی زکر پائی کی سڑے پا ناپ مانی سڑے چھے تلی چرا شیز کم ورنہ کما یا زیاد نشی نو اندک کرنگی قرآن ہم نے طول کتاب دے نیو بھئی پدی معنی بسی تلی پدی معنی با عقیدت تلی عمل با پی تلی پوشی چرا خبر اٹھین تا یا نا قرآن سوئی او دارنگی خلق سوئی نو میزان قرآن نم بے میزان پدی با طول کے پوشی عقیدہ عمل په دې باندې ترې چې وي قران سوې شریعت سوې دې مبارک دا نه چې بسو ته ځان لګیاو چې وي بس دا دین دې ځان درو کسی کوا د درو خبرې کوا پوه شي دا به چې څو قران وي چې څو شریعت وي نو هغه ته وګوري لکه سورۃ الشورا وګوري دې چې مسی پارا سورۃ الشورا آیت نمبر 17 الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله ذات شان غړې دې کتاب به حق چې ښکار قران چې ښکار جیول میزان یعنی د ټول کتاب میزان یعنی د ټول کتاب دا رنګ یو پسې وګوري سورۃ الحدید شپږشمې سپاره دې پسې سپاره کې وشتم د وشتم اخیری صورت ده سورۃ الحدید د وشتم سپاره اخیری صورت ده آیت نمبر 25 پیندشتم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ګور دلته میزان ویلې کتاب هم ذکر کړی میزان هم ذکر کړی دی. د قرآن یو نوم دی میزان چې په دې باندې د انسان دیوان به عقیده تلی عمل به تلی چې دا عمل دا عقیده د قرآن مطابق ده وکنه. د قرآن یو نوم دی خیر کثیر لوی خیر پوه شي لوی خیر. لکه سورۃ البقره وګورې دا دویم سورۃ چې کوم دی 269 نمبر آئے 200 یوکم اویا دو سو انتر دیپ دا دوی مسی پارا درے مسی پارا دبن کے یو دل حکم دمی یشا ورکی اللہ پوئے دا قرآن چاری جگو گشی ومی یو دل حکم او چار چور پیشو پوئے دا قرآن فقد اوتیا خیرن کتیرا یقین ورکړه چې د خیر ډیر خیرن کثیره وای شي. دارنګ یسوع تل کوثر ان اعطینا کل کوثر یقین من درکړه تا ته لوی خیر کوثر وای شي. نور د قران نومونه شته دي سو شو ده دولسو بس کافی دي نور هم شخه کافی دي وسره وسره به دا به صرف تاسو نمونی په تور باندې ویل چې کوم دې کې راځي پوه شي. دا به ځان سره یو څه دلی کوي چې د قران کوم نمونه مونږ مثال درس کې بیا وایو چې به دا د قران زبر مثال اشاره کوم بیا وخت کې چې ګوره که تاسو یاد مونږ ویلو په اصول کې اسماء د قران ته قران نمونه پوه شي. نو به دا د قران یو نوم دی مونږ به دا څور سره وایو چې دا مونږ د قران هغه اسماء کې مثال کې بیا هغه ټیم کې ځان سره لیکي او طرف ته ته قران او نمونه کې ځان سره بیا یو ځای کوي به ځان سره لیکي ځان سره چې تاسو په دې چې قران څومره نمونه دي بشمیر نمونه دي مړه پوه شي خپل به تاسو یې نه بیا تاسو ته موږ یو څو ذکر کړل بس. نو یو د اصولونه اسماء د قران کریم چې د قران کریم نمونه څه دي یعنی دا غسیر نوم قتل ګورا کله چې سره یو کتاب ګوري نو دا کتاب اول نوم ته ګوري چې د دې کتاب نوم سره څه ده اول دا انسان چې کله یو کتاب ګوري نو دا کتاب نوم ته اول ګوري چې به د دې کتاب نوم سره پوه شي. نو دا نوم نو انسان ته دا کتاب اندازه کی چې د کتاب کیسه دي وشي. نو پاغه نوم کیوم ډیر کمال وی چې کله انسان هغه کتاب نوم ته وګوري وشي نو هغه نومې چې انسان پاغه باندې پوئږي کنه نو چې هغه نومې کمالی نو انسان اندازه خلی داگه نه چلا دی کتاب کی وقت چه کم نکل چوی دی اوام کمالی خال سنا سخو بپکی. نو جو کتاب نوم دام پا انسان باندې اثر غرسه چلا دی کتاب کی بسه وجه. نو دا او بیا چې یو کتاب نمونه ډیری نو دا د هغه زیات فضیلت دی په دې باندې چې دا د نمونه ګرځ دی. نو د قران کریم فضیلت په دې هم زیات دی چې دې نمونه ګرځ دی ضرور کتابونو دا فضیلت نشته وجه. دویم د عنوانات او د اصولونه مونږ بیانو تعریف د قران تعریف د قران تعریف دا مختصر دی خان ولا سب گشتنه تعریف د قران تعریف د قران دا دی چې آیا دا کتاب څنګه د قران ګره لکه څنګه چې اوس ما وی چې کله اول سره کتاب یو کتاب راوړل نو اول د کتاب نوم ته وګورئ چې د کتاب نوم سره څنګه بیا د کتاب د مصنف دا وګورئ چې به د کتاب مصنف څوک دی څنګه ده دا کتاب چا لیکلې ده صحیح ده. دانګي دا کتاب لیکلې چا ده د دې مثال کو داغه ترجمه دا ترجمه چا کړې ده څه ده کنه دا چا چاپ کړې ده تکا هم اثر ورځي. نو د کتاب د مصنف دغه ګوري چې به دا لیکون کې دی کتاب څوک دی نو چې کتاب لیکون کې هغه لیکون کې مصنف خی یعنی مطلب هغه نو کتابونه لیکلي او دا هغه کتابونه ویل کیږي نو کاغذ قسم کتابونه کې خلک کوئی جره دی کې بخامه حالانکه هغه به اسه پانی نکی کړی خو لیکن جګه مشهور چې او یاره دغه کتابونه لیکي نو خلک بیا دا هغه کتابونه سي به سمخلي څه نه ده نو دیو جنا دویمه دونواله ته نو بیانو تاریخ د قران چې بيد دې کتاب مصنف څوک دی دا کتاب چارا لیکلې چارا وړه دې او چا تیرا وړه دې دا درې خبرې دې پدې کې د دې کتاب را لېګون کې څوک دی دا کتاب راوړې چا دی اې د دې ال جی سفیر څوک دی او چا ته راوړې دی پوښي دا دې خبرې دي پکې نو په سورۃ الشعراء غوري دا یو آیت د دې په ذات باندې کافی دی سورۃ الشعراء نو لسمه سپاره ده نو لسم سی بارا سورۃ الشعراء اخری آیتونه دی خان 192 آیت نو گوره یو فل بونوی 192 آیت گوره تاریخ دو قرآن وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقیناً دا قرآن کریم خامخا غالی گل دی طرف در رب دو مخلوقاتنا تاریخ دو قرآن چارا لگلے رب العالمین د عالمین و رب د مخلوقات و رب را لګلې دې پالون کی دغه نظر به روح الامین راوړې دا قران جبرئیل امین تاریخ د قران قران چا راوړې دې چا راوړې جبرئیل امین علا قلبک راوړې دا قران جبرئیل امین علا قلبک پزرستا پیغمبره چا دې راوړې دې پیغمبر علیہ السلام تا لیتکونا من المندرین تیر پار جشیت دیا ورکون کنا بلسان عربی مبین پجبار بی واضح کی پوشی نو تاریخ دو قرآن تا قرآن را لیگون کے سوک دے اللہ چارا اوڑے دے جبریل امین چار دیرا اوڑے پیغمبر علیہ السلام تا دارنگو گوری شرد الانامو گوری آیت نمبر 92 آیت دو چې کتاب مصنف څوک دی ښا وهذا كتاب انزلناه آیت نمبر 92 سورۃ الانعام او مصباره وهذا كتاب انزلناه مبارک او دا قران کریم او دا کتاب دا دې مشان کتاب انزلناه موږ را لګره دی لاره انزلناه وګور تاریخ د قران چارا لګلې الله دارنګي وخت موږ آیت راښته وو د ذکر نوم دلاندې سورۃ الحجر نهم آیت انا نحن نزلنا الذکر وګورې سورۃ الحجر نهم آیت انا نحن نزلنا الذکر سورۃ سبع پاروا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یقینا قران کریم موږ را لګلې دی وإنا له لحافظون او يكمن يذلفكم كي إنا نحن نزلنا الذكر غرا لتأكيد او تو غرا إنا نحن نزلنا دريو ان تو يو شانتي مانا إنا يقينا منغا نحن بيا منغا نزلنا دانا ني داخل كنا دا مانا منغا دري زلا الله زان تريز بل كره شدا قران مارا ليغلي مارا ليغلي او مارا ليغلي غره پته خپل کوي دا ولي وي زکه د مکی مشرکانو باندې نبی رسول الله دوی چې دا دې ځان نه جوړي ته قرآن په اړه به کیو او پیغمبر اسلام باندې به دي نو دا دې ځان نه جوړي لګلګ جوړي به ته وي قرآن تاکید سره دا خبره وکړه الله ته قرآن غره مارا لګلې مارا لګلې غره مارا لګلې دا زما کتاب دې مارا لګلې خپل کوي حالانکه یو پسې وای نه لول حافظو چې وای نه سره یو ځلې ویلې خدای علی ګرو په دا کې وی چې الله وی مار علی ګره خدای زما کتاب دی ګره مار علی ګره ما درې ځلې ویلې دي نو د قران مصنف څوک دی الله پوجي دارنګي سورۃ الزخرف سرورم آیت آیت موي وګوره سورۃ الزخرف وګوره نور څه ده غلي پینځم شو وخت نیو سورۃ شورا شورا رقم لیست پینځم شو بار هغه پسې سورۃ الزخرف سرورم آیت د سورۃ الزخرف درم آئے حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پوشی دارنگی سورة الدخان نمبے آئیت دی پسی ہم دا کہ سورة دخرو پسی سورة دے پہلا آئیت ہے دارنگی سورة المومن دے نمخ کی سورة تے شوئے دے دو حوامی و پہلے سورة سورة المومن پہلی آئیتونا ایک دو تین چار پوشی نو تاریخ دو قرآن سمانا تاریخ دو قرآن سمانا مطلب دے چی دو قرآن رالیگون کے سوک دے مصنف دو قرآن سوک دے پوشی نو مصنف دو قرآن رالیگون کے سوک دے اللہ درے منوان چی دو قرآن در رالیگر و مقصد سدے حکمت دو نزول دو قرآن حکمت د نزول د قران د قران د رالي غلو حکمت چې په دې کې دا الله سه حکمت او چې قران را لېږه څه دا لکه یو سره یو کتاب لیکي ها یو سره یو کتاب لیکي دا څه غوړي کنا چې مسافه تورول دي پندو صفيه اصل صفيه دو سوا بینه سوا زر صفيه لیکي اسه صفيه توري کی څه دا نبی دا کتاب د لیکلو یو مقصدی چه دا کتاب سو مقصد ده پارا اغا مصنف لیکی چه خلق داغینا اغا چه کم سبق پایی که اغا ورکول غواری چه خلق داغینا اغا سبق واخلی تا حکمت دو نزول و قرآن مطلب داره نو دو قرآن در آلیگلو حکمت سو وده سوا سو ضرورت پیخ شو چه اللہ دا قرآن رو لیگه نو دا کې د حکمت د نزول د قران وای پوښي نو د قران درالېګلو غټ مقصد دا دی آسان الفاظو کې اخراج الناس من الظلمات الى النور نو ګوري یعنی خلق د تیرونا رڼا ته رسیدل هغه تیری د شرکیات او د بدعات او شي د غلط رسومات او دا غتیرونه خلق رئیسل رانا تا رانا دا اللہ کتاب نکو گوری سورت ابراہیم دیا نسل وزی پارا سورت حیلی روکا وقتی کم رئیسل تا این نمخ کی سورت تخا سورت ابراہیم وقتی کم رئیسل پیل آیت دیر سورت ابراہیم علیف لام را چالو کخا منګا درې عنوان وایو کنه د اصولنا دوه مو ویلې کم ها اسماء د قران یې د قران نمونه دویم تاریخ د قران دی آیت کې خیال کوئی چې کم پکې دي کتابون څه شی دی کتابون څه شی دی د عنواناتو کې چې کم دوه مو ویلې کتابون څه شی دی کم عنوان دی دو عنوانات من غوسی ویل کنا اسماء د قران تاریخ اسماء د قران او تاریخ د قران من وی کنا پر دو کدا کم یو وی کتاب کم یو کی راضی اسماء د قران ٹھیک شو انزلناه دا کم یو عنوان دے دو اصول کی اس من وی تاریخ د قران کنا عنوان مراد چ کم من وایو اسماء د قران تعریف د قران حکمت دا عنوانات دي عنوان هغه مضمون هغه هډینګ چې کوم دی کتاب اسماء د قران انزلناه تعریف د قران کتاب ادیم دادی مشان کتاب انزل نا ولا منگرا لے گئے الیک تا تا دا پسې لیتخ جننا سمیر ظلمات دا غ حکمت ته دریوانه په دیوایت کې راځي مکړی خان اور کوئی نہیں دا دی مشان کتاب را لے گئے منگرا الیک کتا ته پیغمبر سنا لیتخ جننا دیر با چوبا سے خلق من الظلمات دیر تیارو نویل نور رنا تا خیالو کئی در خلقو اغا خلق دیر تیارو نویل رنا تا ریستل دا دا قرآن در آلگلو مقصد دی چکم خلق پا تیارکی پراتی دا شرکیاتو دا بلاتو دا معاشرے چکم اغا تیاری دی پوشی اغا غلطی رشید آغین خلق روزی چې چی قرآن بیان چی چی خلق دا آغا تیرون روزی او دارنگی رانا تراشی پوشی دا قرآن در آلگلو مقصد دے حکمت تی ندری عنوانات من بیان کرن نن کم کم اسما دو قرآن یعنی دو قرآن نمونه دوی عنوان من بیان که تاریخ دو قرآن تاریخ دو قرآن سمانا یعنی دو قرآن رالیگون کے سوک دے مصنف دو قرآن یعنی دو قرآن رالیگون کے سوک دے او درے من بیان که دو حکمت دو نزول دو قرآن دو قرآن در رالیگلو مقصد سو دو قرآن در رالیگلو مقصد سنے چه خلق در تیارون رانا تا دویستش پخوان باندې پوهیږي مطلب د الفاظو کې ښا دونه څه ګران نه دی.